15. Velká šedočerná koule o průměru asi 100 metrů za sebou vlekla zářivý ohon ionizovaných částic. Drobné zrnko kosmické látky, bloudící celé věky nekonečným prostorem. Ale toto nic z hlediska vesmírných parametrů se mohlo při srážce s planetou změnit v bombu o síle milionů megatun výbušniny. Důsledek. Vychýlení rotační osy Sylvy, vypaření oceánů nebo celých pohoří, atmosféra nasycená hustými oblaky páry a prachu, která by na dlouhá desítiletí zakryla neproniknutelným závojem slunce. To vše by nepochybně vedlo k radikální změně klimatu a možná i k vymizení lidského druhu. Pravděpodobnost, že takováto katastrofa potká nějakou obydlenou planetu, byla stěží jedna ku stovkám miliard. A přece si Sylva právě tenhle los vytáhla. Lidská řevnivost, dobytí kevry. Všechno to byla marnost a nicotnost. Hrabě Zirkan by se stal pánem v království stínů. Zvláštní, poznamenal Ray, který si prohlížel záznamy z počítače. Marku, podívej se na hodnoty gravimetru. Jsou směšně nízké. Podle nich by tohle těleso muselo být duté, nebo alespoň tvořené mimořádně lehkou látkou. Je to tak. Vyžádej si ověření údajů. Android natáhl paži ke klávesnici počítače, ale náhle znehybněl. Roztřeseným hlasem, naplněným nezvyklou úzkostí ze sebe vyrazil. Marku, psychické vlny. Velice silné. Příšerné obrazy. Nemohu vzdorovat. Nejsem schopen vypnout svůj psychický zesilovač. Odpoj mě. Rychle. Rychle. Agent SDPP reflexivně zareagoval. Jednou rukou rozepjal zdrhovadlo robotovi kombinézy a druhou nazdvihl malou krytku na levé části jeho hrudníku. Stisk ukazováčku. Ray zbavený přívodu energie znehybněl. Od řídícího pultu se ozval nelidský řev. Patterson se vrhl s nataženýma rukama na svého druha. Mark, který byl vtěsnán do pilotního křesla, se nestačil uhnout prudkému výpadu. Dvě ruce stiskly jeho hrdlo s divokou zuřivostí. Nechty se mu zaryly do kůže. Dusil se a před očima se mu roztančila rudá kola. V zoufalém úsilí se vzepěl a vrazil Pattersonovi pěst do žaludku. Dal do úderu veškerou sílu, která mu zbývala. Stisk povolil a on široce rozevřenými ústy zalapal po dechu. Poručík se prohnul v pase a o krok ustoupil. To Markovi umožnilo, aby se osvobodil se zajetí křesla. Poručíku, co se vám stalo? Uklidněte se. Mladý muž na jeho slova nereagoval a pokračoval v útoku, ústa skřivená divokým šklebem, pěnu na rtech. Mark vyrazil pravým direktem, ale levička jeho protivníka mu zasáhla břicho. Zaplavila ho pronikavá bolest. Měl dojem, že se rve s divokým zvířetem. Instinktivně se uhnul úderu, který se otřel o jeho spánek. Chtěl svého protivníka šetřit, ale nebylo to možné. Musel bojovat o holý život. Patterson byl mladý a rychlý, navíc velice zdatný boxer. Mark inkasoval další zásah do jaterní krajiny a zařval bolestí. Odpověděl drtivou ranou spojenými dlaněmi umístěnou přesně nad opasek. Split poručíka s podivným svištěním vyrazil vzduch. Za normálních okolností by se musel Patterson po tomto zásahu složit. Teď, v nevysvětlitelném tranzu, nacházel další rezervy, které mu umožňovaly pokračovat v boji. Byl jen o zlomek pomalejší, což Markovi umožnilo zasadit mu tvrdý direkt přímo na špičku brady. Poručík se v bezvědomí sesul na podlahu pilotní kabiny. Zadýchaný s divoce tlukoucím srdcem si vítěz otřel čelo mokré potem. V tu chvíli mu do mozku pronikla mentální vlna, výjimečně silná, vyvolávající nesmírnou závrať. Spustošená krajina, černá zem, žhnoucí obloha. Rozvaliny. Dlouhý průvod mužů stoupající zvolna po popravčím lešení. Kat skápí na hlavě v rudém oděvu. Svištící sekera, kutálející se hlavy. Potoky krve. 10x, 100x se opakující motiv. Prout odsouzenců, který nebere konce. O kus dál planou hranice, obrovské množství hranic, v jejich plamenech se svíjejí lidská těla. Jedna jediná gigantická mučírna. Rafinované svěráky a lisy drtící údy, rozžhavená železa spalující kůži, těla bez hlav, k nepoznání zohavená. Hromady mrtvol, posetých nesčetnými ranami, podřezaná hrdla, rozpáraná břicha. Koncentrační tábor obehnaný ostnatým drátem, ženy, muži, děti umírající hladem, živořící kostry s posledními jiskřičkami života. Nesnesitelný hluk tvořený směsicí proseb, nářků, sténání, výkřiků lidí v agónii, řevem týraných. Ohlušující symfonie bolesti, drásající mozek. Mark si rukama instinktivně zacpal uši. Bylo to zoufale směšné gesto, které mu nicméně připomnělo jeho vlastní existenci. Jeho přátelé, inteligentní rostlinné společenství, se kterým se setkal při jedné ze svých výprav, ho naučilo modulovat vlastní psychické impulsy. Soustředil své myšlenky na Elzu. Jedinou ženu, kterou skutečně a hluboce miloval. Zvuky zeslábly, vidiny poněkud ztratily na kontrastu. Nezmizely však úplně, ale staly se snesitelnějšími ve svém nesnesitelném hrůzném obsahu. Zlo. Vydechl Mark. Extrakt ryzího zla. Nesmí se dostat na Silvu. Dopadl na sedadlo druhého pilota. Odjistit střely. Mentální vlny zaútočily na jeho mozek s novou prudkostí a ohrožovaly křehkou psychickou obranu. Příšerné obrazy zmučených těl, rozdrásaných šelmami, naražených na kůly, rozčtvrcených. V podvědomí zaznamenal naléhavou myšlenku, vtíravou, záludnou. Rozkoš. Rozkoš z utrpení druhých. Markova ruka znehybněla několik centimetrů od ovládacího tlačítka odpalování. Elza, nádherná ve své nahotě. Milování s Elzou. Její tělo zkroucené bolestí. Její hedvábná pokožka rozdrásaná údery karabáče. Omyl stvoření. Omyl. Ne. Nařval Mark. Výkřik pološíleného člověka. Jeho sevřená pěst dopadla na tlačítko. Neuslyšel ani svist doprovázející odpálení střel. Psychické vlny zaplavily jeho neurony. Ne, ne, nemáte právo. Slitování. Torpéda zasáhla asteroid. Nebo kosmickou loď. Exploze. Gigantický ohnivý zášlech, rychle vystřídaný purpurovým oblakem, rudým. Krvavým. Obrazy náhle zmizely. Mark se bezvládně sesul do křesla. Byl absolutně vyčerpán na samém dně svých psychických i fyzických sil. Zůstával dlouhé minuty nehybný, neschopný sebemenšího gesta. Konečně se s námahou vstyčil. Aktivoval Reje. Marku, co se ti stalo? Hlas androida se chvěl úzkostí, jeho přítel byl synavý a měl strhané rysy. Robot si pospíšil do vedlejší obývací místnosti, odkud se vrátil se dvěma sklenkami. Vypij nejdřív tohleto. Je to regenerační tonikum. Až potom si můžeš dát svou vhysku. Únava jeho společníka se pomalu vytrácela. Jedním dlouhým douškem vypil povzbuzující nápoj a potom smočil rty ve skotské. Co je s ním? Ukázal Ray na Pattersona, stále ještě nehybně ležícího na zemi. Absolvovali jsme takový trochu nešťastný dialog, ale mám dojem, že si z něj nebude mnoho pamatovat. Odnes ho na ošetřovnu. Byl bych rád, kdyby si tak ještě hodinku dvě pospal, alespoň po dobu, co budu informovat Khova. Ray zdvihl bez zjevné námahy bezvládné tělo Pattersona a odnesl ho z pilotní kabiny. Mark dopil vhysku a zapnul videorádio. Službu konající operátor SDPP, mladík s nazrzlou kšticí a důležitým výrazem v obličeji spustil. Lituji, kapitáne, ale měl jste si konzultovat čas s vaším počítačem. V New Yorku jsou 2 hodiny ráno a generál už dávno odešel ze své kanceláře. Přepojte mě na jeho soukromý byt. V tuto hodinu nemývá náš šéf právě nejlepší náladu. Hoďte sebou, příteli. Zrzek pokrčil odevzdaně rameny. Když na tom trváte, ale nedivte se potom, až vyletíte ze služby. Na obrazovce se objevila generálova žena. Byla to velmi hezká blondýnka, na první pohled stěží čtyřicátnice. Jenom v její jemných vrásek kolem očí prozrazovali, že je jí nejméně o 10 víc. Když Mark začal koktat své omluvy, se smíchem ho přerušila. Ne, nebojte se, nebudíte nás. Spiklenecky na něj mrkla, dnes jsem se vrátila z prázdnin a právě jsem generálovi vysvětlovala, jak mě chyběl. Počkejte, zavolám ho. Khov měl zarudlou tvář a pod očima se mu rýsovaly modré kruhy. Co se zase děje? Zafuněl zuřivě. Při pohledu na Markovi strhané rysy dodal už mírněji, poslouchám vás. Kapitán začal své vyprávění. Přes jeho vyhlášenou netečnost se na generálově tváři rozhostil výraz ohromení. Když se jeho protějšek odmlčel, zamumlal si pro sebe. Absolutní zlo. Forma bytí, která se živí lidským utrpením. Rychle se vytrhl z úvah a prohlásil už svým obvyklým tónem. Každého jiného bych poslal na psychiatrické vyšetření, ale vám jsem si zvykl věřit. Ray nic nenahrál. Vypnul jsem ho na jeho žádost. A Pattersona jste byl nucen uspat, takže vaše slova nemůže nikdo potvrdit. Khoff se na několik okamžiků odmlčel a potom dodal. Říkám si, jestli by tahle záležitost neměla zůstat jen mezi námi. Budu o tom ještě přemýšlet. Během několika hodin se vám ozvu. Zatím neopouštějte sektor, ve kterém se právě nacházíte. Když spojení skončilo, Mark zůstal dlouhé minuty zamyšleně sedět. Zlo. Každá lidská bytost si jeho větší či menší částečky nosí v sobě. Bylo by možné, aby za výjimečných okolností, nebo v přítomnosti nějaké cizí formy existence jako katalyzátoru se zlo zmaterializovalo v celé své nestvůrnosti. Patterson, který vstoupil do pilotní kabiny, přerušil jeho úvahy. Co se mi stalo? Vy si na nic nevzpomínáte. Vůbec na nic. Stál jsem u počítače a potom mám okno. Černá díra. Mark vynutil na své tváři úsměv. Došlo k energetickému skoku, generátor se zahltil a Neptunem 2 to pořádně zatřáslo. Ztratil jste rovnováhu a měl jste tu smůlu, že jste políbil bradou podlahu. Byl to tak vášnivý polibek, že vás to připravilo o vědomí. Ray vás dopravil na ošetřovnu. Zvedl se a zívnul. Musíme čekat na další generálovy rozkazy a mám dojem, že trocha spánku nám nemůže uškodit. Ještě poloomámený Patterson přisvědčil a následoval ho do spojovací chodby. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.